Egin erteko berriz ere, aferak ongi itzuli dira, zeren eta bon, arrakasta ukandu feira horrek. Aniz bailetan entzatzen gira, erakustia, zer egiten den, bai ergarain, bai erri hauzotan, eta gure leku tipioitan, berdaiak utzi, besta horrek ilan, egiten dugu aniz gauza, bon, jantza, kantia, pairia, orduan sosain mailan bon, gauzak ongi dira. Ordian hori erran nahi du eta guai hori behar du inala untza baliatu guai eta badira proiektu batzu. Ez arraso ono klartiak, baina badira, deia badira ahantzatiak, sugarai bezala. Baina laguntzaren egiteko guai badugu manera. Ordian araiz izain dira beste proiektu batzu. Hori ginen eta esperantza, aste-astetik eta akustia eta sukoitan egiten aldera gauzak. Eta bon, sortu dela ikergai bizi, ez ginen pentsatzen, oin fite mentuaz eta ginen ziela elkarte horiek, bai badira jantzariak, kantariak, lehen etzen, bai bada, araiz eta demoraik ilan izain dira beste gauzatzu. Bruno Iribarne, fedia izan duzuela joan den urtean, bi urtetaik egiten duzue, eta beste urterako aipatu duzue biltzar nagusi hortan. Bai, dremenden bat aipatu dugu, baina no, baditugu eta bi herri ez ono eta bisitateak, ordian normalki helduen urtean mendiben izanen gira. Eta aurten badugu beti ibilaldia eta lasterketa, usaien bezala, kutugu trai hori, baina aurten badugu gauza bat berria, entzatuko gira egitera, berlein, berriz, lasterketa bat, deituko da, kutugu sut, joan gira, sut-suta, berreleko erritik, goiti, eta kutugu radioiteko. Manifestalde hori izain da, eta berreleko besta egunean.